أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما آتاكم الرسول, اور وہ جو دے تمہیں پیغمبر علیہ الصلات والسلام, فخذوه پس لے لو اس کو. وما, اور وہ کچھ, نہاکم عنہ, روک دے تم سے, ہما نہاکم, اور وہ جو منع کرے تم سے, فانتا ہوں بس منع ہو جاؤ اس سے. ہما نہاکم, اور وہ جو منع کرے تم کو, ان ہوں کسی چیز سے, فنتا ہوں تو بس منع ہو جاؤ. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, ان اللہ شدید العقاب, یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول, اور وہ جو دے تمہیں پیغمبر علیہ الصلات والسلام, فخذوہ پس لے لو اس کو. ظاہر میں جو ہے اس سے مراد جو ہے کیا ہے, مالفے ہے, کہ مالفے میں سے جس کو جو ہے نبی علیہ الصلات والسلام نوازے تو وہ اس کو لے لو, کیونکہ نبی علیہ الصلات والسلام کا اختیار ہے کہ جتنا جو ہے وہ کس کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. تو وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہوا, اگر کسی سے جو ہے کوئی چیز روک لے بس تم بھی اس سے جو ہے وہ رک جاؤ. لفظی معنی تو اس طرح ہے, اگر پیغمبر جو ہے تمہیں کسی چیز سے جو ہے وہ روک لے, یعنی آپ کو کوئی چیز نہ دے, تو بس تم بھی اس سے باز آ جاؤ. یہ تو لفظی معنی ہے, مگر یہ آیات جو ہے وہ کیا ہے, آیت کا یہ حصہ یہ عام ہے, آیت کا یہ حصہ کیا ہے, یہ عام ہے. جو آپ کو دے پیغمبر علیہ الصلات والسلام اپنی سنت سے, فخذوہ اس پہ عمل کرو, اور جس سے پیغمبر علیہ الصلات والسلام جو ہے وہ منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. جس کا حکم دے اس کو کرو, جس کو کر دے تو اس کو جو ہے وہ تم کرو, اور جس سے وہ منع کرے اس سے جو ہے منع ہو جاؤ. دیکھیں قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو ذرا اس آیت میں دیکھ لیجیے. رفتار کلام وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اتیان یہاں پر برمان برم یعنی کیا ہے, یہاں پر اس کی معنی جو ہے وہ کیا ہے, فعل کے معنی میں ہے. اتیان کے معنی کیا ہے, آتاکم الرسول. اتیان بمانی کیا ہے, یعنی فعل, پیغمبر کسی کام کو جو ہے وہ کر دے. تو فعل کے مقابل میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے ترک. کیا ہے فعل کے مقابلے میں, کیا لفظ ہے, ترک. کسی چیز کو جو ہے وہ پیغمبر چھوڑ دے, فعل کے معنی کسی چیز کو کر دے اور ترک کے معنی کسی چیز کو چھوڑ دے. رفتار کلام اس طرح ہونا چاہیے. وما آتاکم الرسول فخذوہ, اور اسی طرح جو ہے وہ ما نہاکم کی بجائے جو ہے وہ ترک کا لفظ یہاں پر بھی استعمال ہونا چاہیے. یا اگر دوسرے جملے کے ساتھ جو ہے ہم پہلے جملے کو برابر کرنا چاہیں تو نہیں کے مقابلے میں جو لفظ پڑتا ہے اس کو امر کہتے ہیں. نہیں کے مقابلے میں جو لفظ پڑتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو امر. امر نہیں, آیت کے دوسرے جملے میں جو ہے وہ نہیں کا تذکرہ ہے, پہلے میں اتیان کا تذکرہ ہے, پھر یہاں پر بھی امر ہونا چاہیے. وما امرکم, امرکم الرسول فخذوہ, وما نہاکم عنہ فانتہوا, بات بنتی. سمجھ آگے, یہاں پہلے میں امر ہونا چاہیے, دوسرے میں نہیں اس کے ساتھ لگ جائے گی. یہاں پہلے میں جو ہے وہ کیا ہے, فعل کا تذکرہ ہے, دوسرے جملے میں کیا ہونا چاہیے, ترک. مگر یہاں پر اللہ نے وہ رفتار کلام سے ہٹ کر اللہ نے جو ہے, اللہ رب العزت نے جو ہے وہ الفاظ یہاں پر ذکر کیے. کیوں ذکر کر دیے, جو آپ کو ذرا سنتے جائیے. اتیان یہ فعل کو کہتے ہیں, پیغمبر کیا جو ہے وہ فعل جو اس نے کیا ہے, صحابہ کو بتا دیا ہے میں نے یہ کیا ہے. صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا, ہاکذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں یہی الفاظ ہوتے, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا, اس طرح کام کرتے ہوئے میں نے اس کو دیکھ لی. یہ فعل ہے, کیا ہے یہ, یہ فعل. یاد رکھیے اس چیز کو کہ فعل کے مقابلے میں امر جو ہے یہ کیا ہے, یہ زیادہ مؤکد ہوتا ہے. فعل کے مقابلے میں امر جو ہے وہ کیا ہے, وہ زیادہ مؤکد ہوتا ہے. پیغمبر نے اگر کوئی کام کیا ہے اس کو فعل کہتے ہیں, پیغمبر نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس طرح کرو, یہ امر ہے. پیغمبر کا امر جو ہے اس کے فعل سے جو ہے وہ کیا ہے, یہ مؤکد ہے, بڑی تاکید والا ہے. قرآن نے فعل کا تذکرہ کیا ہے, کس کا تذکرہ کیا ہے, فعل کا. قرآن نے امر جو ہے وہ فعل پہ کیا ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو پیغمبر نے کیا اس کو کرو گے. تو جس کا پیغمبر جو ہے آپ کو حکم دے اس کا کرنا تو تم پر بدرج اولا لازم ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کی, جو پیغمبر کرے فعل اس کو تو تم کرو گے, مگر جس کام کے کرنے کا پیغمبر تمہیں حکم دے کہ اس طرح کرو تو اس کا کرنا تم پر کیا ہے, ضرور بہ ضرور لازم ہے کہ تم اس کو کرو گے. ادنے درجے کو ذکر کیا جا رہا ہے اور اعلیٰ کو اس پہ قیاس کیا جا رہا ہے. دوسرے جملے کی طرف آئے, اس میں نہیں کا تذکرہ ہے, کس کا تذکرہ ہے, نہیں. ایک ہے نہیں, ایک ہے ترک. ترک جو ہے یہ نہیں سے کیا ہے, یہ مؤکد ہوتا ہے. ترک, پیغمبر کا ترک جو ہے یہ کیا ہے, یہ نہیں سے کیا ہے, یہ مؤکد ہوتا ہے. پیغمبر نے اگر کسی چیز سے جو ہے وہ منع کیا ہے, اس سے تو تم منع ہوگے. وَمَانَحَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. مگر جس چیز کو پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے چھوڑ دیا ہے تو اس کا چھوڑ دینا تم پر جو ہے وہ کیا ہے, ضرور بضرور جو ہے وہ لازم ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہ نبی علیہ الصلات والسلام نے منع کیا اسے تو منع ہو گئے, مگر جس کو پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے سرے سے کیا نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیا ہے, تو اس کا چھوڑ دینا جو ہے وہ کیا ہے, تم پر لازم ہے کہ تم اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو. یہ ہے فصاحت اور بلاغت قرآن. جس طرح جو ہے شامی نے ذکر کیا ہے, زین العابدین شامی رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب شامی کے اندر ذکر کیا ہے رد المختار, اس کے اندر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں امام شامی رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں نفعل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت. وہ فرماتے ہیں نترک ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت کفعل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت. نترک ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت کفعل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت. چھوڑتے ہیں ہم جس کو چھوڑا ہے پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے, یہ سنت ہے. پیغمبر کا کوئی کام جو ہے اس نے چھوڑ دیا ہے, اس کو چھوڑ دینا جو ہے یہ کیا ہے, یہ سنت ہے. کس طرح سنت ہے؟ کفعل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. جس طرح اگر پیغمبر نے کسی کام کو کیا ہے اس کو کرنا سنت ہے, تو پیغمبر نے اگر کسی کام کو چھوڑا ہے تو اس کو چھوڑ دینا جو ہے کیا ہے, یہ بھی سنت ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کبھی کہنے والے جو ہے وہ کہہ دے کہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے اگر کیا نہیں ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے منع بھی تو نہیں کیا ہے. کہتے ہیں نا پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے اگر کیا نہیں ہے تو منع بھی تو نہیں کیا ہے, تو ہم کہتے ہیں منع سے ترک جو ہے یہ کیا ہے, یہ بڑا موقت ہوتا ہے. اگر پیغمبر علیہ الصلات والسلام کے زمانے میں ہوتا تو پیغمبر منع کرتا, تو یہ تو پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں سرے سے تائی نہیں, تو کس سے پیغمبر منع کرتا؟ جس طرح جو ہے نبی علیہ الصلات والسلام تو موجود تھے, مگر نبی علیہ الصلات والسلام نے کیا عید میلاد النبی منائی؟ نبی علیہ الصلات والسلام تو ربیع الاول میں جو ہے وہ جہاد فرما رہے ہیں. یہ غزوہ بنو نذیر یا ربیع الاول کا واقعہ ہے, سن 4 ہجری کے, وہ تو ربیع الاول میں جو ہے وہ جہاد میں مصروف ہے, اور یہ لوگ کیا ہیں, یہ حلوہ کھانے میں مصروف ہیں. وہ جہاد میں مصروف ہے اور یہ حلوہ کھانے میں مصروف ہے. تو ربیع الاول تو اس زمانے میں صرف نہیں ہے, ربیع الاول کا مہینہ تو پہلے سے آ رہا ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا. تو جب اس میں نبی علیہ الصلات والسلام نے میلاد کو چھوڑا ہے, اس کو کیا کیا ہے, چھوڑا ہے, تو اس کا چھوڑ دینا اس طرح سنت ہے جس طرح اس نے کسی کام کو کیا ہے اور اس کا کرنا سنت ہے. نبی علیہ الصلات والسلام کے زمانے میں انبیاء کرام ان کے قبور جو ہے وہ خلیج کے ممالک میں جو ہے وہ ملتے ہیں. حقیقت اللہ کو معلوم ہے, ہے یا نہیں ہے. کہیں پر جو ہے ایوب علیہ الصلات والسلام کی قبر ہے, کہاں پر جو ہے وہ مختلف انبیاء کرام کے جو ہے وہ قبر ہے, عمان میں جو ہے وہ زیادہ قبر ہے. حقیقت اللہ کو جو ہے معلوم. کیا نبی علیہ الصلات والسلام نے جو ہے کسی کے پیغمبر کے جو ہے کسی پیغمبر کے دربار میں جو ہے یا مزار پر جو ہے وہ حاضری دی؟ کسی صحابی کو حکم دیا کہ فلاں پیغمبر کے مزار پہ حاضری دو؟ دی. اس کام کو چھوڑ دیا ہے, تو اس کا چھوڑ دینا جو ہے وہ کیا ہے, اس طرح سنت ہے جس طرح نبی علیہ السلام کا کر دینا کسی کام کا جو ہے وہ سنت ہے. نبی علیہ الصلات والسلام کی زندگانی میں جو ہے وہ صحابہ کرام فوت ہوئے, شہید ہوئے, فوت ہوئے. نبی علیہ السلام نے کسی جو ہے وہ کسی شہید اور کسی صحابی, اس کا جو ہے نبی علیہ السلام نے عرس منایا؟ عرس منایا؟ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرس نہیں منایا تو اس کا چھوڑ دینا جو ہے کیا ہے, لوگ تو مرے ہوئے تھے, شہید ہوئے تھے, وفات پا گئے تھے, سبب تو موجود تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کام کو نہیں کیا, اس کام کو چھوڑ دیا ہے, تو اس کا چھوڑ دینا جو ہے اس طرح سنت ہے. اگر پیغمبر کوئی کام کرے اس کا کرنا جس طرح سنت ہے. سنت کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں دو چیزیں, ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت. ان دونوں کے درمیان فرق ہے, حدیث اور سنت. ہر سنت جو ہے یہ حدیث ہے, مگر ہر حدیث جو ہے یہ سنت نہیں ہے. بات سمجھنے کی کوشش کیجئے, ہر سنت کیا ہے؟ وہ حدیث ہے, کیونکہ حدیث میں ذکر ہے. مگر ہر حدیث جو ہے کیا ہے؟ یہ سنت نہیں ہے. ابھی کیا تفصیل سنیں. ایک آدمی مثال سے جو ہے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. حدیث جو ہے کیا ہے؟ نفس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی قول اور فعل کا تذکرہ. نفس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات اور کام کا جو ہے وہ تذکرہ, اس کو حدیث کہتے ہیں. اور سنت کے معنی کیا ہے؟ سنت کے معنی یہ ہے ما واجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کام جس پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مواظبت ہو, جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کے لیے کیا ہو, تو اس عمل کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو سنت کہتے ہیں. جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ہمیشہ عمل کیا, یا ہمیشہ لوگوں کو جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے کہا, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سنت کہتے ہیں. حدیث الگ چیز ہے, سنت الگ چیز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے, تو اس کو آپ یہ بتائیں حدیث میں تو آیا ہے مگر یہ سنت ہے. سنت نہیں ہے. ایک مثال میں پڑھتا ہوں, بخاری میں روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک قوم کی طرف گئے, ایک علاقے والوں کی طرف جو ہے وہ گئے, تو روایت میں الفاظ ملتے ہیں فبال قائمن. بخاری, یہی روایت جو ہے مسلم نے بھی ذکر کی ہے, فبال قائمن, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پیشاب کیا قائمن کھڑے ہوئے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کیا. ابھی جو ہے وہ سنن کو اٹھائیے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ احادیث کی کتاب ہے, صحیح احادیث کی کتاب ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سنن کو جمع نہیں کیا ہے, انہوں نے کیا جمع کیا ہے؟ صحیح احادیث کو جمع کیا ہے. یہی روش جو ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی بھی ہے, انہوں نے صحیح احادیث کا جو ہے وہ ذخیرہ جمع کیا ہے. اس کے مقابلے میں جو سنت ہوگی وہ سنن میں دیکھیں گے آپ. سنن کی کتابیں کیا ہیں؟ سنن ابی داؤد ہے, سنن نسائی ہے, اسی طرح جو ہے وہ سنن ترمیزی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سنن کی کتاب ہے. اس میں جو ہے آپ سنت کو دیکھیں گے. جب آپ ترمیزی کو اٹھا کر جو ہے وہ دیکھ لیتے تو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معمول یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر جو ہے وہ پیشاب کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر جو ہے وہ پیشاب کرنے والے تھے. ابھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر فرما رہے ہیں کہ فبال قائم, وہ صحیح حدیث ہے مگر وہ سنت نہیں ہے. سنت تبھی جا کے بنتا ہے جس کام کو نبی علیہ السلام بارہا مرتبہ کرے. اور حدیث کیا ہے؟ وہ تو نبی علیہ السلام کے ایک عمل کو جو ہے وہ راوی نے دیکھا اور اس کو جو ہے الفاظ میں بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فبال قائمن کھڑے ہو کر پیشاب کی. اگر نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے جس کو نبی علیہ السلام مستقل بنیاد پہ کرے وہ سنت ہوتی ہے, تو وہ کیا ہے؟ ترمیزی میں. کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری, ہمارے پاس بخاری کی حدیث ہے. جب تمہارے ہاں بخاری کی حدیث ہے تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرو گے؟ بیٹھ کر پیشاب تم کس حدیث کی بنیاد پر کرتے ہو؟ تو ترمیزی میں, مسلم میں بھی نہیں ہے. پھر کھڑے ہو کر پیشاب تمہیں کرنا پڑے گا. اسی طرح ترمیزی کے اندر اسی طرح جو ہے وہ ایک حدیث میں اور بھی ہے, اس میں اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عضو فرماتے تو گھر میں جو ہے اپنی بیوی کا بوسہ لیتے, تو کیا یہ سنت ہے؟ یہ سنت ہے کہ عضو کر لو تو اس کے بعد بیوی کا بوسہ لو؟ یہ تو سنت نہیں ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ کیا ہے, دیکھنے والے نے نبی علیہ السلام جو بیوی اس کی تھی اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حالات زندگی کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہا تو اس نے جو ہے یہ ان کی جو ہے ایک حالت ذکر کر دی, حالانکہ یہ سنت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث ہے, سنت تو نہیں ہے کہ وضو کرو گے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ کام کرو گے تو تبھی جا کے تمہارے وضو قابل ہوگی. تو حدیث اور سنت میں فرق ہے, حدیث اور سنت میں جو ہے وہ کیا ہے؟ فرق ہے. حدیث جو ہے وہ نفس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو کہتے ہیں, اس کی بات کو کہتے ہیں, اور سنت وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کیا کیا ہے, بار بار کیا ہے, بار بار اس کی تاکید فرمائی ہے, اور جس کا کرنا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جو ہے وہ لازم ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کا کرنا لازم ہے. سنت جو ہے وہ تین طریقوں سے جو ہے وہ ثابت ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا, اس کو جو ہے وہ کیا؟ قول. قول سے نبی قولی, سنت قولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حکم دیا اس طرح کرو. دوسری ہے فعلی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا مرتبہ کسی کام کو کیا. اور تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ تقریری. تقریری کے معنی کیا ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی گھر صحابی کو دیکھا ایک کام کرتے ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس کام پر اس کو جو ہے وہ کیا, اس کو منع نہیں کیا, کام کو دیکھ کر اسے منع نہیں کیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کام کے حق میں ہے. اس کو تقریری کہتے ہیں. پھر سنت کی جو ہے وہ تین اقسام ہے. سنن کی جو ہے وہ کتنی اقسام ہے؟ تین اقسام. ایک ہے سنن مخصوصہ, ایک ہے سنن مخصوصہ, ایک دوسری ہے سنن, دوسری قسم کیا ہے وہ ہے سنن عادیہ. اور تیسری قسم جو ہے وہ سنت کی کیا ہے؟ سنن عبودیہ. پہلی قسم کیا؟ سنن مخصوصہ. دوسری جو ہے وہ سنن عادیہ, سنن جو ہے یہ سنت کی جمع ہے. اور تیسری کیا ہے؟ سنن عبودیہ. یہ تین اقسام ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ سنن مخصوصہ وہ سنت, وہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ خاص ہے, وہ کام, وہ سنت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ خاص تھا. جس کی مثال کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویوں کو کرنا. کتنی بیویوں کو کرنا؟ 11 بیویوں کو. اگر ایک روایت میں جو ہے وہ 9 بیویوں کا تذکرہ ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے دونوں روایت میں تضاد ہے, حالانکہ تضاد نہیں ہے, ایک میں 9 ایک میں 11. جب راوی جو ہے وہ 11 کا تذکرہ کرتے ہیں تو مراد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی کل ازواج مطہرات. اور جب 9 کا راوی جو ہے وہ نام لیتا ہے تو مراد اس سے کیا ہے؟ ایک وقت میں حیات بیویوں کی تعداد 9 تھی. سمجھا رہی کی دیا رہا ہے؟ 9 بیویاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندہ تھی, 2 جو ہے وہ وفات پا گئی تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. 11 بیویوں کی کیا ہے؟ یہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ, کیونکہ اس کی نکاح میں 11 بیویاں تھیں. مگر یہ سنن کیا ہے؟ یہ سنت مخصوصہ میں سے. اگر اس کو تم اپنے لیے حلال جانو گے تو تم کافر بن جاؤ گے. اگر 4 سے بڑھ کر تم بیویوں کو جو ہے وہ کیا اپنے لیے حلال جانو گے, تمہارے لیے تو 4 ہے, مسنا و ثلاث و رباع. اور اسی طرح جو ہے آخر میں جو ہے وہ ایک کو بھی ذکر کیا گیا, اس کو کیا کر دیا؟ آخر میں جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے کہ شروعات جو ہے وہ 2 سے کرو, 3 سے کرو, 4, آخر میں چلو یہ ایک بھی ٹھیک ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ تو ہمارے لیے تو 4 ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ 4 اصناف کا تذکرہ تھا. کیا تھا؟ 4 اصناف آپ نے سورہ احزاب میں جو ہے وہ پڑھی تھی. تو یہ نبی علیہ السلام کی وہ سنت ہے جس کو سنن مخصوصہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری جو ہے وہ کیا ہے؟ سنن عادیہ. سنن عادیہ سے کیا مراد ہے؟ وہ سنت جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علاقے کی روایات اور اسی طرح جو ہے اپنے علاقے کے رسم و رواج کے تحت جو ہے وہ کیا ہے, عادت کے مطابق. وہ سنت جس کو اپنی علاقائی جو ہے وہ رسم و رواج اور عادت کے طور پہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سنن عادیہ کہتے ہیں. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ہے وہ دستار باندھنے کا اس زمانے میں رواج تھا, پگڑی باندھنے کا جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ رواج تھا. تو ہر ایک جو ہے وہ اپنے سر پہ جو ہے وہ پگڑی باندھتے تھے. جس طرح آج بھی جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ علاقے ہیں, میران شاہ کے علاقے ہیں, بنو کے علاقے ہیں, کلین شیو والا ہوگا اس کے سر پہ جو ہے وہ پگڑی ہوگی. میں نے دیکھا ہے کلین شیو والا مگر سر پہ جو ہے وہ پگڑی ہوگی. تو کیا یہ پگڑی جو یہ لوگ باندھتے ہیں تو کیا سنت کی وجہ سے باندھتے ہیں؟ نہیں, اپنے علاقے کی ٹریڈیشن کی وجہ سے باندھتے ہیں, ان کی ٹرینڈ نہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ہے وہ کیا تھی؟ یہ ایک رواج تھا کہ لباس میں جو ہے وہ پٹکے کو جو ہے وہ باندھتے تھے. یا جو ہے جو کوئٹے والے ہیں وہ بھی اس طرح کرتے ہیں بلوچی. یا اس طرح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رواج دھوتی پہننے کا تھا, لنگ. کس کا تھا؟ لنگ, جس کو جو ہے وہ باندھتے تو اس کا جو ہے اس زمانے میں رواج تھا. کس کا جو ہے وہ کیا تھا؟ لنگ کا جو ہے وہ, لنگ پہننے کا جو ہے وہ رواج تھا. زمانے میں تو یہ شلوار نہیں تھی جو ہماری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ قیصر نے جو ہے روایت میں اسی طرح ہے کہ شلوار کو جو ہے وہ بھیجا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر جو ہے اس کو پسند کیا تھا کہ بڑا بہترین لباس ہے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے اس زمانے میں طریقہ کیا تھا؟ وہ لنگ پہننے کا تھا, شلوار کا نہیں تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سنن عادیہ میں سے, عادت کے مطابق جو کام کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام. اگر آج کوئی اس کو جو ہے وہ کرے گا تو اگر ثواب کی نیت سے جو ہے وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے کہ میرے پیغمبر نے جو ہے وہ پٹکا جو ہے وہ باندھا ہے, میں بھی باندھوں. مگر اس کو جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھے گا, اس کو کیا اس کو ضروری نہیں سمجھے گا, اور دوسرے کے نہ پہننے پہ جو ہے اس پہ لان تان نہیں کرے گا, دوسرے کو ملامت نہیں کرے گا, اور چھوڑنے والے کو جو ہے ملامت نہیں کرے گا, اور اس کے چھوڑنے میں جو ہے وہ گناہ کا جو ہے وہ کیا تصور نہیں کرے گا, تو یہ ابھی بھی جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ پگڑی باندھ سکتا ہے. اور اگر یہ چیزیں ہو کہ مولوی کی نشانی یہی ہوگی, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی, اور اسی طرح جو ہے اس کو جو چھوڑے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی, تو یہ کیا ہے, یہ خود حرام کے زمرے میں داخل ہے. کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ مستحب ہے, یہ پگڑی وغیرہ جو ہے کیا ہے, مستحب استحباب میں سے, یہ سنن ہے مگر غیر مؤکدہ ہے, سنن مؤکدہ نہیں ہے, غیر مؤکدہ ہے, اس کی تاکید نہیں کی نبی علیہ السلام. تو اس کے لیے یہ چیزیں سنن عادی. حضرت شیخ کے بعد جو ہے ایک مولوی آئے, تو حضرت شیخ جو ہے ہماری طرح جو ہے وہ ٹوپی پہننے والے تھے, اور کبھی کبھار جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ چھوٹی سی رومال ہوتی تھی جس کو جو ہے وہ کندھے پہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں لوگ نماز کے وقت جو ہے وہ سامنے بچاتے, کبھی کبھی جو ہے وہ سر پہ جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ باندھ دیتے, یعنی بھی یہ جو ہے حضرت شیخ کی جو ہے وہ یہ پگڑی ہوتی. تو ایک مولوی نے جو ہے وہ کیا کہا, اس کو کہہ دیا کہ تم نے جو ہے وہ پگڑی کیوں جو ہے وہ نہیں باندھ. تو اس نے کہا پگڑی کو چھوڑو ورنہ تمہیں شلوار نکالنا پڑے گا, شلوار اتارنا پڑے گا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا بات چیت نہ کرو اس معاملے میں ورنہ تمہیں جو ہے وہ شلوار اتارنا پڑے گا. اس نے کہا کیوں؟ تو اس نے بات چیت جو ہے وہ شروع کر دی. تو جیسے اس نے بات چیت شروع کر دی تو مولوی تو سرنڈر ہوا, تو فوراً ایک طرف ہوا اور شلوار اتارنا شروع کر دیا اور لنگ باندھنا شروع. حضرت نے بس چھوڑی, تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو فرض کر دیا ہے. اسی طرح حضرت شیخ کہا کرتے تھے کہ میں مردان گیا تھا تو وہاں پر ایک مولوی, میں نماز کے لیے آگے بڑھا, تو ایک مولوی نے جو ہے اپنے سر کا جو ہے وہ پگڑی اٹھا کر جو ہے میرے سر کے اوپر رکھ. تو جیسے میں نے جو ہے وہ نماز پڑھائی تو اس کے بعد جو ہے میں سیدھا باہر آیا, وہ مولوی بھی جو ہے وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے کیونکہ اس کی پگڑی تھی. تو جیسے جو ہے وہ میرے پیچھے آ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ مل گیا کہ بس آپ زیادہ جو ہے وہ زحمت نہ کیجئے, بس ہمیں راستہ معلوم ہے ہم جا رہے ہیں. تو وہ تو اس سے مانگ نہیں سکتا تھا کہ تم جو ہے یہ مہمان تھا کہ یہ پگڑی جو ہے مجھے واپس کر دو, اور خوار افلی نہیں ہو. تو حضرت شیخ نے جو ہے اس کو واپس کر دیا, اور جانے کے بعد جو ہے اپنے اس شاگرد کو کہا کہ یہ پگڑی تم اپنے پاس سنبھال کے رکھو مگر دو دن کے بعد دینا ہے. چیلے کا جبے ایشور پسی کہ یہ دوبارہ جو ہے کسی کے سر پہ جو ہے اپنی پگڑی کو نہ رکھے. اسی طرح ہمارے ایک ساتھی تھا بنو میں جو ہے وہ امام بنا, تو وہ فرماتے جس طرح جو ہے میں نے نماز کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ ٹوپی تھی سر پر, وہاں پر تو گرمی بھی زیادہ پڑتی ہے, ریگستانی علاقہ ہے, ریتیلی زمین ہے. تو ایک آدمی نے جو ہے وہ بڑا, اور ان کا جو ہے وہ پگڑی, وہ بھی تو پگڑی ہوتی ہے, تو اس نے لا کر جو ہے میرے سر کے اوپر رکھ دیا. یہ کہتا ہے کہ میں تو بالکل جو ہے وہ کیا میرا دماغ جو ہے وہ خٹ خٹ کرنے لگا, یہ کیا ہوا. میں نے فوراً جو ہے اس پگڑی کو جو ہے وہ کیا کر دیا, فوراً جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا, اور جیسے میں نے پھینک دیا لوگوں نے کیا کہ اس نے کہا اگر یہ سنت ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو جس طرح میری نہیں ہوگی اس طرح تمہاری بھی نہیں ہوگی, تم نے جو ہے وہ خود جو ہے وہ اسی طرح کھڑے ہو گرمی کی وجہ سے اور میرے سر کے اوپر جو ہے تم نے کوٹھی لا کے بٹھا دیا. دبا دخل کو پٹکی داسی تو پٹکی لائن دے رہا پٹکے پسر پرو تھی کہنا تو پٹکی پسوری کی روا ہے تو چترے تھا دیکھا ہے کبھی. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی پگڑی کے نیچے جو ہے وہ روانہ روا دوا ہوتے, اور کسی نے بھی جو ہے وہ ذکر نہیں کیا ہے. ایک مرتبہ جو ہے میرے پاس آیا, کبھی یہ لوگ بڑے احمقانہ جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ شروع کرتے ہیں, اور درس کے بعد یا درس کی ابتدا میں اگر اس طرح جو ہے وہ بات چیت شروع ہو جائے تو ہمارا دل انتہائی جو ہے وہ خفا ہو جاتا ہے, دل میں جو تسکین آ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس نے مجھ سے سوال کر دیا کہ پگڑی کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو میں نے کہا اللہ کے بندے اگر میں آپ کو جو ہے وہ زیادہ تفصیل بتاؤ تو میں سمجھ نہیں آئے گی, وہ 5 روپے کی کتاب تو تمہیں معلوم ہے. اس نے کہا کون سی؟ میں نے کہا شروط الصلاۃ جس کو کہتے ہیں, نماز, نماز مکمل اردو میں جو کہتے ہیں نماز مکمل. میں اس میں جو ہے وہ کیا ہے, فرائض ہے, واجبات ہے, سنن ہے, مصحبات ہے. چلو چیک کرو کہ مجھے بتا دو کہ پگڑی جو ہے اس نے فرائض میں ذکر کیا ہے, واجبات میں ذکر کیا ہے, کیونکہ ان دو چیزوں کے چھوڑنے سے جو ہے تمہاری نماز گئی. پگڑی فرض یا واجب, فرض اور واجب کے جانے سے جو ہے وہ کیا, واجب چھوٹ گئی, سجدہ سہوا ہے, وہ نہیں کیا نماز گئی. اور فرض اس کی تو تم جو ہے دوبارہ جو ہے وہ کیا کرو گے, دوبارہ پڑھو گے. تو میں نے کہا فرائض میں بتا دو, سنن میں بتا دو کہ کیا انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو اگر ان دونوں میں جو ہے اس نے ذکر نہیں کیا ہے تو تم کس بنیاد پر جو ہے یہ عقیدہ اپنائے ہو کہ بغیر پگڑی کے نماز نہیں ہوتی, جب پگڑی نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے تو تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ بغیر پگڑی کے نماز نہیں ہوتی, اور سنت کے چھوٹ جانے سے تو نماز میں فرق نہیں آیا, اجر و ثواب میں کبھی آ گئی مگر نماز تو جو ہے اس میں فرق نہیں آتا. چاہے مستحبات کی جب ہم بات کریں تو یہ کیا ہے, یہ سنن ہے عادیہ, جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ عرب کے عادت کے مطابق کیا. جس طرح جو ہے آج سعودیہ کو دیکھ لیجیے, گلف کنٹریز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس میں کیا رواج ہے, صرف دو کو پتا ہے, باقی میرے خیال سے جو ہے کل کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا, چھٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہاں رومال کو سر پہ جو ہے وہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیر کو رکھتے ہیں, ٹیر کو دیکھا ہے, ٹائر کو جو ہے وہ 00 اس کو جو ہے وہ رکھتے ہیں, کوئی 00 کہتا ہے کوئی ٹائر کہتا ہے, اس ٹائر کو جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو کیا یہ ٹائر جو وہ لوگ سر کے اوپر رکھتے ہیں 00, تو کیا خیال ہے یہ لوگ سنت سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں؟ کسی سے سنا ہے کیا عبد الرحمن السدیس وہ جو ہے وہ کہتے کہ یہ سنت ہے, شریم قاری شریم جو ہے وہ کہتے کہ یہ سنت ہے؟ نہیں, یہ کیا ہے, ٹریڈیشن ہے, یہ لوگوں کی کیا ہے, رواج, رواج کے طور پہ اس کو کر رہے. وہ بھی چیز کو جو ہے اس کو معلوم تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ رواج ہے, اس زمانے میں یہ رواج. سنت منت کی بات نہیں ہے. تو یہ کیا ہے, سنن عادیہ ہے. اور تیسری کیا ہے, سنن عبودیہ, وہ سنت جو بطور عبادت کی کی جاتی ہے, جس کا کرنا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی امت پر لازم ہے, جس کا کرنا جو ہے وہ کیا ہے, امت پر جو ہے وہ لازم ہے. جس طرح جو ہے ہم نماز میں جو سنتیں پڑھتے ہیں, فجر کی 2 سنتیں اور اسی طرح جو ہے وہ ظہر کی 6 سنتیں اور اسی طرح جو ہے وہ کیا شام کی جو ہے وہ کیا یعنی مغرب کی جو ہے وہ 2 سنتیں اور اسی طرح جو ہے وہ عشاء کی جو ہے وہاں پر بھی 2 سنتیں پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ سنن عبودیہ میں اس کا جو ہے وہ کیا, اس کا پڑھنا جو ہے یہ امت پر لازم ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو قیامت میں عذاب ہوگا, فرض کے چھوٹنے پر جو ہے وہ عذاب ہوگا اور سنت کے چھوڑنے پر عذاب ہوگا. وہاں پر سب لوگوں کے سامنے تم ملامت صدا کھڑے ہوگے کہ تم نے پیغمبر کی سنت کو نہیں اپنایا تھا, نام لیو آتے مگر سنت سے تمہاری وہاں پر دشمنی تھی, تمہیں اتنی فرصت نہیں تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تم بجا لاتے. تو فرض کے چھوٹنے پر عذاب اور سنت کے چھوٹنے پر عتاب ہوگا. کیا ہوتا ہوں, کیا ہوگا, ہاں ایک گروہ ہے جس کو ہم کہتے پرویزی, وہ سنت کو نہیں مانتے, وہ کہتے بس فرض ایک انداز سنت پکینا چاہ رہا ہوں. اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ سعودیہ کو جو ہے وہ آگے کر دیا ہے کہ وہ لوگ فرض پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چلے جائے, تو کہاں پر چلے جاتے ہیں, کیا تم اس کے گھر میں رہتے ہو, کیا تم اس کے جو ہے وہ خادم خاص ہو, کہ تم اس کے پیچھے جو ہے وہ سائے کی طرح جو ہے وہ چلتے ہو کہ گھر میں جا کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتا ہے اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے. تمہیں کیا پتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر فعلی حدیث ہے تو کون ہی بے نبی علیہ السلام فرماتے 12 سنتوں پڑھو، 12 رکعت جو ہے وہ پڑھو. کتنی رکعت جو ہے وہ پڑھو؟ میرے خیال سے 12 ہی ہے، 6 ہیں اور 2 8 اور 2 10 اور 2 جو ہے وہ عشاء کی جو ہے وہ 12. تو روایت کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ تم 12 رکعت پڑھو، اس میں تمہاری خیر ہے، بہتری ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر فعل ثابت ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی ثابت ہے. مگر کچھ لوگوں پہ جو ہے وہ شیطان اتنا غالب ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یار فرض پڑھو، آج تم فرض میں سستی کر رہے ہو، سنت میں کے پڑھنے میں سستی کر رہے ہو، کل جو ہے تم فرائض میں سستی کر جاؤ گے. اور میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا سورہ سبا میں کذالک نجزی من، وہاں پر جو ہے وہ آیت تھی کہ اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ناشکروں کو، اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں سزا دیتے ہیں ہم ناشکروں کو. تو وہاں پر میں نے آپ کے سامنے جو ہے امام ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ کا قول پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ میں نے جو ہے امام ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ کا قول جو ہے وہ پڑھا تھا کہ وہ اس آیت کے وَحَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ، 17 نمبر آیت سورہ سبا کی، سزا نہیں دیتے ہم اس طرح مگر کس کو؟ الکفور، ناشکروں کو. اس نے کہا تھا تین باتیں اس سے مراد ہیں، الوہن فی العبادہ، عبادت کے اندر سستی آ جائے، فرض پڑھ لیا اور سنت کو چھوڑ دیا، فرض کو پڑھ لیا اور سنت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ یار چلو نہیں. اللہ کے بندے سنت تو آپ کے مکملات فرائض میں سے ہے. قاری صاحب اسی طرح ہے، آپ کے نماز کے جو ہے وہ کیا ہے؟ مکملات میں سے، فرائض. حدیث ہے اس میں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ جب اللہ جو ہے بندے کے ساتھ فرائض کا حساب کرے گا، تو اگر فرائض کے اندر جو ہے وہ کمی آ گئی تو اللہ جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ کیا کوئی اور عبادت ہے؟ تو یہ سنت یا نوافل یہ اسی کاتگری میں ڈالی جائیں گی کہ آپ کے فرائض کی وہاں پر جو ہے وہ تکمیل کرے گی. کیا کرے گی؟ وہاں پر جو ہے آپ کے فرائض کی تکمیل جو ہے آپ کے سنت پہ ہوگی، آپ کے نوافل پہ ہوگی. نجت دمیا نے غزی، اور اسی طرح جو ہے وہ تم نے نفل نہیں پڑھی، تم نے سنت نہیں پڑھی، تو کیا تمہاری فرائض سے جو ہے وہ کام چلے گا؟ بانڈا بولا نبی. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پہلی بات الوہن فی العبادۃ، سزا کی ابتدا کیا کہ تمہاری عبادت میں سستی آ جائے. صبح کی نماز کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی گھر میں پڑھی کبھی مسجد میں پڑھی، کبھی جو ہے وہ سورج نکلی تو اس کے بعد تم جاگ گئے. اسی طرح جو ہے وہ عشاء کی نماز رات کے 12 بجے پڑھی، انٹرنیٹ اور فیس بک سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جو ہے تم نے جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دی. اسی طرح ڈرامہ اور فلم کو تم نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا تو اس کے بعد تم نے کہہ دیا چلو جی یہ 2 رکعت یہ کیا ہے، 4 رکعت جو ہے یہ بھی پڑھ لیں. یہ کیا ہے؟ الوہن فی العبادۃ. اور دوسری بات جو ہے وہ کیا؟ والتعسر فی اللذہ، تمہاری لذت کے اندر کمی آ جائے گی کہ تم کھانے کو جو ہے بغیر چٹنی کے نہیں کھا سکتے، تم کھانے کو جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ اچار کے نہیں کھا سکو گے. تو سمجھ آ گئی کہ کیا ہے، تمہارے کھانے سے اللہ نے لذت کو جو ہے وہ اٹھا دیا ہے. لوگ صرف پیاس کو اٹھا کر جو ہے وہ کھاتے، اس میں بھی اس کو لذت ملتا ہے، اور تم سالن کے ساتھ جو ہے وہ کھانے والے اس میں لذت نہیں ہے، اچار اور چٹنی کے بغیر نہیں کھا سکتے. دے ادھر آپ سے دے کٹ سم کے ادھر گلگ ادھر گا ادھر ادھر ادھر گلگ شاہ بچے خودن ہو تختی کی منا آدھار سے بالکل نہیں گزرے. تو ایک دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تاثر فی اللذہ، کہ لذت کے اندر جو ہے وہ کمی آ جائے گی. اور تیسری بات جو ہے وہ کیا؟ وَدْوَيِّقُ فِي الْمَعِيشَتِ، کہ تمہاری معیشت جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی، کاروبار جو ہے وہ بیٹھ جائے. تو یہ کیا ہے؟ عذاب کی جو ہے وہ دروازے پر جو ہے وہ دستک ہو گئی. تین باتیں. تو یہ کیا ہے؟ سنن عبودیہ. کیا ہے اس کو؟ سنن عبودیہ. تو سنت کی تین اقسام میں نے پڑھی، مخصوصہ، عادیہ اور عبودیہ. جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، داڑھی سفید والے بھی ہیں، میرے باپ سے بھی جو ہے وہ عمر میں بڑے ہیں، بلکہ اگر میرا دادا جو ہے وہ اس وقت ہوتا تو اس کی عمر کے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے. قرآن کے نہ بیٹھنے سے پہلے سے جو ہے آپ کو جو ہے اس سنت کے بارے میں پتا تھا؟ قرآن میرے سامنے بھی پڑھا ہے اور تمہارے سامنے بھی پڑھا ہے، کیا تمہیں پتا تھا سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، سنت کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے، پھر سنن کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے ہم کلاسیفائی کریں گے، پتا تھا؟ کوئی اور کتاب معلوم ہے جو اس طرح کی تفصیل کرنے والی، جو چیز کو جو ہے وہ دل و دماغ میں بٹھانے والی؟ تو افسوس ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں سنت دا پیغمبر پر نورانی طریقوں کے ددوان جانتا ہے، یقین اور نورانی والے سے پوچھو کیا تمہیں سنت کے بارے میں پتا ہے، سنت حدیث میں کیا فرق ہے، سنت کو کس سے جو ہے وہ ثابت کریں گے، اور سنت کے اقسام ذرا پڑھ کے سناؤ. ایسے نہ کیا ہے سنت نورانی طریقوں کو، نورانی طریقوں. تو اللہ رب العزت فرماتے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، عورتیں بھی بیٹھی تھی پردے کے اس طرف، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر میں کہا کہ اللہ نے جو ہے وہ لعنت کی ہے، اللہ نے لعنت کی ہے، کس سے جو ہے وہ، ان لوگوں پر جو داغ جو ہے وہ لگانے والے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کیا، یہ پکے جو ہے خالو نے تصوا آیا تھا، خالت ہوئے پوزیٹو آسان ہو، یہ خال جو لگاتے ہیں یہ کیا سندر مندر ہوتا ہے ہندوستان والے، ہاں ہاں اس وہی چیز، تو وہی جو خال جو ہے وہ لگ رہے وہ پکے خال، ایک تو ہلکے ہوتے ہیں نا وہ جو جانے والے ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ کیا جس کو جو ہے وہ کندھے، یہ دیتم سے انگلش کی ہوئی، اگر لفظ مانے شروع انگلش کی ٹیٹو، یہ جو ہے ٹیٹو، ٹیٹو ہوتا ہے دوبارہ خزم پوئے گا، تو یہ جو ہے وہ کیا یہ ٹیٹو کرتے ہیں. تو وہ لوگ تو بڑے جو ہے وہ آگے بڑھ چکے ہیں، کبھی جو ہے وہ اسکارپین کو بناتے ہیں، کبھی سنیک کو بناتے ہیں، کبھی کیا اور کبھی کیا کیا چیز کو بناتے ہیں. اسلام نے اس کو جو ہے وہ حرام کہا ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ رواج ہوتا ہے زمنگ علاقہ کی نا وہ مختان یادو، ان میں سے کچھ شاخ اس طرح ہے جس میں جو ہے یہ رواج تھا کہ وہ یہ پکے جو ہے خال نہیں ہے اس کو جو ہے وہ لگایا کرتی تھی، یہ اس جگہ پہ ٹوڑی پر اور اسی طرح جو ہے وہ ماتھے پر، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا. اس سے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. اسی طرح جو ہے وہ یہ کیا ہے، بنور نہیں ہے بوے، اچھا بول سکتے ہوئے، اچھا اس کو جو ہے وہ کیا یہ بوے، اس کو جو ہے وہ باریک بنانا، کیا بنانا، اس کو جو ہے وہ کیا بنانا، باریک بنانا. تو یہ کیا ہے، اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا. عورتیں اس کو جو ہے وہ کیا بناتی، انتہائی باریک بناتی، اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا. تیسری چیز، دانتوں کے درمیان جو ہے وہ خلا کو بنانا، دانتوں کے درمیان کیا بنانا، خلا کو بنانا، کہ جب وہ بول رہی ہو تو اس میں سے جو ہے وہ کیا وہ ٹمٹما رہی ہوتی. یہ اس زمانے میں تھا، ابھی ہو سکتا ہے سننے والے اس کو کر بھی لیں. سمجھ آ گئے، یہ کیا ہے، یہ اس زمانے میں تھا، اس زمانے میں جو ہے وہ نہیں، میں نے تو سنا نہیں، ہو سکتا ہے وہ. اور اسی طرح جو ہے وہ بالوں میں جو ہے اور بال لگانا، بالوں میں اور بال لگانا کہ وہ جو ہے وہ کیا نظر آ جائے، وہ زیادہ نظر آ جائے. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اس میں پراندہ بھی داخل ہے، پیوی تو پراندہ ہوئے گا، یہ داخل ہے، حالانکہ نہیں. پراندہ ہماری عورتیں جو باندھتی ہیں تو کس وجہ سے باندھتی ہیں، کہ اپنے بالوں کو سمیٹنے کے لیے، کس کے لیے، سمیٹنے کے لیے جو ہے وہ باندھتی ہے. کوئی عورت اس کو اس لیے نہیں باندھتی کہ میرے بال جو ہے وہ کیا ہو جائے، وہ بکھرے جائے، اور جو بکھرنے والے ہوتے ہیں جو اپنے بالوں کو جو ہے وہ پراندہ نہیں ڈالتے تو وہ بالوں کو جو ہے وہ کیا کرتے اس میں وگ لگاتے ہیں. سمجھ آگئی کی نہیں؟ وہ بالوں میں جو ہے وہ کیا لگاتے ہیں؟ وگ لگاتے. تو یہ وگ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. اور وہ بالوں میں پراندہ کہاں کرے گی؟ جو وگ لگانے والی ہوگی وہ پراندہ کہاں کر دیے؟ وہ تو دوپٹہ بھی اس وگ کی وجہ سے نہیں پہنتی کہ جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ چلے تو کبھی بال جو ہے وہ اس طرف پہ جو ہے وہ آ جائے کبھی اس طرف پہ آ جائے. چوم لیتی ہے لٹک کر کبھی چہرہ کبھی لب, تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے. تو کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے. تو یہ ہے وگ, اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ منع کیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس سے منع کیا اور اللہ کی لعنت ہے. سمجھ آ گئی؟ کھالونا روزی چلے نری قبول غاخن کی خلا جوڑو او ویختو کی نور ویخت شامل اول ددین چلے نبی علیہ السلام. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے منع کیا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر. تو ایک عورت پردے کی اس طرف اس نے جو ہے وہ استفسار کیا, پوچھا کہ حضرت میں نے تو قرآن پڑھا ہے اور قرآن میں نے جو ہے یہ چیز نہیں پڑھی ہے. میں نے قرآن پڑھا, قرآن کے اندر میں نے یہ نہیں پڑھا. تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کہا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تو شاگرد خاص تھے نا, صاحب الوساط و النعلین تھے, نبی علیہ السلام کے تکیے کو جو ہے وہ لے جانے والے تھے اور آپ کے جو ہے وہ کیا آپ کے چپل کو اٹھانے والے تھے. اور عبداللہ ابن اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بدن سے جو ہے وہ چھوٹے تھے مگر علم سے بڑے تھے. مولیا کو نفع علم کہ بدن سے جو ہے وہ چھوٹے تھے مگر علم سے جو ہے وہ بھر چکے تھے, اتنے بڑے عالم تھے. اس نے جواب دیا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر کی اطاعت کیا اللہ کی اطاعت نہیں ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے پیغمبر کی اطاعت کر دی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی, یہ بات تم آپ مانتے ہیں نا؟ اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا اس کے مقابل جو لفظ پڑتا ہے کہ جس نے پیغمبر کی مخالفت کر دی تو اس نے کس کی مخالفت کر دی؟ اللہ کی مخالفت کر دی. تو اس سے منع کرنے والا تو پیغمبر ہے, اس سے منع کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر ہے. تو پیغمبر کا منع کرنا حقیقت میں اللہ کا منع کرنا ہے. پیغمبر کا منع کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ روک دینا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں اللہ کا روک دینا ہے. کیونکہ پیغمبر اپنی من سے کسی کو روکتا نہیں ہے, بلکہ پیغمبر کا روکنا کس پر مبنی ہوتا ہے؟ وحی کے تھرو ہوتا ہے. اور وحی کون سی وحی؟ وحی خفی. تو یہ حقیقت میں اللہ کا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا روکنا ہے اور اللہ کا لعنت کرنا ہے. سمجھ آگئی کی نہیں آگئی؟ اللہ کا جو ہے وہ منع کرنا ہے اور اللہ کی لعنت کرنی ہے. وہ لاڑو دیا لگا کہ نا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. دسڑو ڈال دے نو زم زنانو بس آئے ابھی بکے دیشو سوختی ہوتے بھائی ہاں دا خویو گھنٹا ہو شوا چدے پنی ما گھنٹا کی ہوتا ہو ماتا نائے خو بکے دیشو بگھنٹا ہو پاگے ہو ما ہوئی نہیں منا چو بھائی ری گی اے وہ زیم وقتی چدے ہوتا شوئے بھائی پاسے پیش منے دے. تو اللہ رب العزت فرماتے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں دے پیغمبر اس کو کر لو, جس سے روک لے اس سے روک لے جاؤ. اور ظاہر میں تو یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ ظاہر میں اس سے مراد مالفے ہے, مگر اس سے مراد جو ہے وہ زندگی علیہ السلام کے پورے جو ہے وہ سنت اس سے مراد ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے, ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ سخت عذاب والا, ڈرو اللہ سے, پیغمبر کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ, جس کا حکم دے اس کو کرو, جس سے منع کرے اسے منع ہو جاؤ. ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ سخت عذاب.